Bugünkü ikinci konumuz mukallidin imanı. Mukallit kime deniyordu tarifi? Kendisine imanı telkin edenin sözüne kesin olarak inanan fakat inandığı şeylerin akli veya nakli delillerini bilmeyen insana mukallit deniyor. Burada mukallitte imanının doğruluğu tartışılması için veya yanlışlığı, kendisine telkin edilenlere kesin olarak iman etmesi lazım, tereddüt geçirmemesi lazım. Eğer derse ki, benim imanım taklidi bir iman, kuvvetli bir şüphe gelse ne olacağım belli olmaz, bunun imanı sahih değil diyorlar. İmanda şüphe olmuyor. Kesin inanmış olacak. Böyle bir mukallidin, yani diyorlar ki mukallit ona derler ki kendisine söyleyen o davadan vazgeçse dahi o geçmemeli. Hocası dönmüş, kendisi dönmemeli. Böyle olmalı ki sahih olsun imanı, yoksa yapmacık olur. Böyle bir mukallidin imanı nedir? Sağlam imandır, değildir. Bu hususta mezhep alimlerinden Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel, Evzai, Sevri, Zahiriye mezhebi ve ilmi kelamcıların çoğu diyorlar ki yukarıda tarif edilen şekliyle mukallit olanın imanı sahihtir, kendisini kurtarır. Buna mukabil İmam-ı Eş'ari ve ona katılan bir topluluk diyorlar ki inandıklarının delilini naklen bilmiyorsa dahi aklen kafasına oturtturmayanın imanı iman değildir. Ahirette hiçbir şey kazanamaz. Bu Mutezile'nin de görüşü. Mutezile aynı tavrını takınıyor. Biz buna mümin de demeyiz, kafir de demeyiz. Ne dersiniz? Fasık deriz. Fasık ne olacaktır? Yani ahirette cehennemde yanacaktır ama derecesi diğer kafirlerden daha hafif olacaktır diyor ya. Bunu söylüyor. Mukallidin imanının Mutezile'de yeri yok. Eş'ari de Mutezile'nin görüşünde demeyelim. Bu görüşte yani. Sahih olan, tercih edilen, yukarıdaki tarife uyması şartıyla mukallidin imanı sahih. Diğer taraf neyi delil gösteriyorlar? Diyorlar ki Allah insanı yaratmış. Bu kafayı içine, kafanın içine aklı koymuş. Akı karadan, doğruyu yanlıştan seçme gücü vermiş. Zaten deli ise bu sorumlu değil. Aklı çalışmışsa sorumlu değil. Bu kafasının çok esasiyat olan inançlarının temelini oturtturmak için kullanmıyorsa bunun imanı sahih değildir. Yani baksın bu kainat nasıl idare ediliyor? Kainattaki yaratıklar nasıl mücadele veriyorlar? Her biri en korkak hayvan, tavuğu örnek veriyorlar. Kartal gelip yavrularını kaçırdığında kanatlarını gerip onun üzerinde duruyor. Kartalın kendisini kaçırmasına razı oluyor. Yavrularını koruyor. Bu ne? Nereden bu merhamet? Yani örnekler çok da. Toprağa dikilen çeşitli ağaçların onun içindeki elementleri kılçal damarlarıyla seçip özel bir meyve yapıp bize sunmaları. Mümkün mü bu? Tesadüfi bir şey olsun. Ha, bunlara dair biraz düşünmeli. Var bunu bir yaratan, bir öyle bir tedbir koyan, öyle bir düzen koyan var ki dakikada şaşmıyor. Ay, güneş vesaire. Böyle düşünüp Allah vardır diye en azından akli delillerle kafasına oturtturması lazım. yoksa imanı kabul edilmez diyorlar. Tercih ettiğimiz görüş neydi? Birileri bu tür akli delilleri oturtmasa dahi, nakli delilleri bilmese dahi, birileri ona imanı telkin etti, güvendiği, güvenilen birileri. O da ona tam kesin bir şekilde tereddütsüz inandı. Öyle ki telkin eden dönse, kafir olsa dahi kendisi dönmeyecek derecesinde istikrara vardıysa bunun imanı sahihtir. Bu hususta deliller bu grupta şunları gösteriyorlar. Resulullah ayı pratiği yapıyordu. Birileri gelip La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğinde sen böyle diyorsun ama yeterli değil. Şöyle şöyle yap düşün. İyice oturttur ki Müslüman muamelesi yapayım mı diyordu. Yoksa ondan sonra Müslümanlara katılıyor gereğini yapıyordu. Ayetleri okursa oradan düşünmesi icap ederdi, düşünürdü. Veya düşünmezdi. Resulullah pratikte böyle sizin dediğiniz gibi aklı, nakli delilleri ezberle ondan sonra iman et diye bir şey yapmıyordu. Nitekim Hazreti Ebu Bekir ondan sonra gelen halife de böyleydi. Mesela biraz önce de bahsi geçmişti. Zekat vermeyenlerin üzerine gidip savaşınca teslim olduk, iman ettik deyince kanlarını akıtmadan vazgeçti. Gelin hele iman ettiniz ama sözde mi delillerini oturtturdunuz mu oturtturmadınız diye bir şey araştırmıyordu. Hazreti Ömer zamanında tarımla meşgul olan Zut Enbat diye ırklar var. Bizim bildiğimiz şu andaki ırklarla karışmışlar. Yani çok cahil, tarımdan başka bir şey bilmeyen. Irak buna örnek veriliyor. Irak arazisi o zamandaki Arap Yarımadası'na göre daha münbit olduğunda. Orası çöl. Adamlar gece gündüz tarımla meşgul olurken Hazreti Ömer İran'ı hatta fethettiğinde Irak'ı özel ikna masaları mı kurmuştu? Başörtü yasağını ikna masaları kuranlar gibi diyelim tersinden. Gelin hele bakalım iman ettiniz ama baktınız mı delilleriniz var mı demişti yoksa kabul mü etmişti? Pratikte onları Müslüman kabul edildi. Gerçekten mi iman etmiş, münafık mı? Onu zaman gösteriyorsa gereğini yapıyorlardı, göstermiyorsa böyle kabul ediyorlardı. Pratik gösteriyor ki mukallidin imanı sahihtir. Bu mukallidin imanı hususunda 7-8 kadar görüş var. Ben size en özetini sunmaya çalıştım. Yani diyorlar ya, ben belki de isabetli bir şey değil, koca kadın inancı. Yani anasından, ninesinden duymuş, öyle gidiyor. Eğer gerçekten hakkı duymuşsa, sapık bir şey duymamışsa, bunun imanı sahih. Yalnız imanı sahih olanlar diyorlar ki, bu adam araştırmadığından günahkardır. Aynı diğer amellerini terk eden gibi. Ahirette cezalandırılacaktır. Cezasına kadar olacaktır, onu Allah'a bırakıyorlar. Bu bizim dikkatimizi çeksin Müslümanlar. Mukallidin imanı sahih diyenler dahi diyor, madem ki düşünmemiş, takviyi, tahkiki imana böyle gerçek imana geçmemiş, ilahi ayetleri de düşünse bunu çıkarır. Çünkü onlar da dikkatimizi buna çekiyorlar. Bakmaz mısınız dağları nasıl dikildi, ovalar nasıl yayıldı, dikkatlerimizi çekiyor ya, sizin şarıl şarıl akan akıcı sularınızı yerin dibine geçirse size akan suları kim getirecektir? Yaktığınız ateşleri Allah alsa ne yapacaksınız gibi devamlı bizi ayetler düşündürüyor, düşünerek okursak yani. Biliyorsun, tahkiki imana, yani imanlarını iyice oturtturmaya geçmeyip taklidi imanla kalanın imanı sahihtir diyenler ahirette cehennemde yanacaktır günahkar olduğundan diyorlar. Bu konuyu bu kadarıyla geçiyorum. Diğer konumuza, o da ne? imanla İslam aynı şeyler midir? Eş anlamda mıdır? Aralarında fark var mıdır? Bu hususta iki görüş var. Hanefiler, Maturidi, Eş'arilerin müdakkik alimleri diyorlar ki iman, İslam aynı şeylerdir. Fakat İmam-ı Eş'ari'nin kendisi ve onunla olan, ondan sonra gelen günümüzdeki alimlerden olsun, diğer mezheplerden olsun, ikinci bir ekol diyor ki imanla İslam aynı şeyler değillerdir. Farklı şeylerdir. İmanla İslam aynı şeylerdir diyen mezhebin en bariz delili ayet olarak Zariyat suresi 35-36. ayetler. Yüce Mevla Lut kavminden bahsederken diyor ki Saizu billah fe ahracna men kana fiha min el mu'minin fema vecedna fiha gayra beytin min el muslimin. Biz Lut'un bulunduğu yerden müminleri çıkardık. Orada bir evin dışında Müslüman bulamadık. Müminleri çıkardık, bir evin dışında Müslüman bulamadık. Buradaki belli ki Müslüman, mümin eş anlamda. Çıkarılan da Müslümanlar, tek bir ev halkının Müslüman olması da Müslümanlar ve müminler. Burada ayeti kerime İslam'la imanı eş anlamda kullanmıştır. Ayet olarak delilleri bu. Diğer ekolun delili, en bariz delili meşhur Hücurat suresinin 14. ayeti. Yüce Mevla buyuruyor ki Estaizu billah. Kâletil e'râbu âmennâ. Bedeviler dediler ki iman ettik. Malen de ki siz iman etmediniz. Fakat deyin ki biz Müslüman olduk. Henüz iman sizin kalbinize girmedi. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat eder iseniz amellerinizden hiçbir şey eksilmez. Allah gafurdur, rahimdir. Şimdi burada bedeviler dediler ki iman ettik. Onlar iman etmediler. Bu ekolun tercümesine göre Müslüman oldular. Bak demek ki İman etmedikleri, Müslüman oldukları söyleniliyor. Demek ki farklı farklı şeyler. İman bizim anladığımız anlamda kalbiyle karar verip doğruluğuna inanıp diliyle söylemesi gereğini yapması. Ama İslam ise kalbiyle karar vermediği halde boyun eğip teslim olması. Bunlar imanla İslam farklı şeylerdir. Tabii ki diğer ekol diyor ki buradaki İslam'ın bizim anladığımız anlamda terim olarak İslam'dan öte İslam kelimesinin lügat manası geçerlidir. Siz iman etmediniz, teslim oldunuz manasına burada. Müslüman oldunuz manasına değil. Nereden çıkardınız bunu? Reddiye veriyorsunuz ki İslam'la iman farklı şeyler değil, aynı şeyler. Buradaki İslam teslim olma manasına. Bakınız diyorlar, Ali İmran suresi 85'te Yüce Mevla buyurmuyor mu ki وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kim İslam'dan başka bir şeyi din edinirse o ondan asla kabul edilmez. O kişi ahirette husrana uğrayanlardandır. Kaybedenlerden zarara uğrayanlardandır. İslam'dan başkasını din edinirse, dinin içine iman da giriyor mu, girmiyor mu? Giriyor. Yani anlaşılıyor ki burada İslam din manasına olunca iman da bununla beraber. İslam nerede söyleniliyorsa iman da orada var. Bunun benzeri ayetleri delil getiriyorlar ve diyorlar ki binaenaleyh İslam'la iman birdir. Diğer bir üçüncü bir görüş var. Diyor ki aslında İslam'la iman arasında birbiriyle kesişen çizgiler ilişkisi vardır. Bilmem ki mantık bilgimiz var mı yok mu? Eşyalar arasında ki münasebetler, kümeler matematikte meselesi. Bir şey aynı kümenin içindeyse canlılık, bütün onlar canlılıkta eşitler. Birbirinin zıttı olanlar ayrı ayrı küme olurlar ki, yani canlılarla taşlar gibi. Bir de bazı şeyler var ki bir noktada birleşiyorlar, diğer noktada birbirlerinden ayrılıyorlar. Bunlar arasındaki ilişkiye birbiriyle kesişen çizgiler ilişkisi denir.